अस्सलामुअलैकुम। फैज़ भाई, आपने कहा है कि टोपी पहन सर ढकना सुन्नत है, और एक मस्जिद में शहर की हमने नमाज़ पढ़ी थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि बरहाना सर नमाज़ पढ़ना सख्त मना है। तो इसके भाई ने एक सवाल किया कि मैंने कहा कि टोपी मतलब सर ढकना सुन्नत है, तो अब वो कुछ लोग टोपी से कुछ लोग रुमाल से ढकते हैं, लेकिन एक जगह उन्होंने देखा था कि एक जगह मस्जिद में हो गए जहाँ लिखा हुआ था कि बगैर सर ढाके नमाज मतलब टोपी पहने नमाज पढ़ना सख्त गुनाह है, गलत है। तो बहरहाल ये सर ढाकना ये सुन्नत है, ये नमाज के वाजिबात में से नहीं, याद रखिए, बात जहन में होना चाहिए। जिसके नतीजे में ये होता है कि दो फरीक इसको इतना अशद्द लेते हैं, और ये बात हम भी जानते हैं कि इस्लाम की हकीकी रूह को छोड़कर चंद ज़ाहरी चीज़ों को और कल्चरल इम्पैक्ट को इतना लिया गया कि कल्चर इस्लाम बन गया और इस्लाम कल्चर बन गया, समझ रहा है? मतलब हमारे रसूमात इस्लाम बन गए और हकीकत जो इस्लाम था वो किसी ज़माने की चीज़ बन गई कि कोई करता था यहाँ नहीं, ये नहीं चलता। उसी का नतीजा ये है कि अफराद और तफरीद के हम शिकार हैं टोपी के मामले में, जिसमें एक फरीक का ये दावा है कि टोपी के बगैर नमाज नहीं होती। इस हद तक भी चले गए कि एक एक मस्जिद में एक चार्ट लगा हुआ था, उस चार्ट पर यह लिखा हुआ था, आप ताज्जुब करेंगे, जिससे मैंने भी ताज्जुब किया, इमाम साहब से पूछा तो भाग गए वहाँ से नमाज़ पढ़ाते ही, वो मेरी बात का जवाब ना दिया। मैंने वहाँ लिखा हुआ था टोपी कुछ हालत में नमाज में ना पहनना कुफ्र तक ले जाता है, टोपी कुछ हालत में नमाज में ना पहनना कुफ्र तक ले जाता है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तो मैंने उनसे जाके पूछा अगर टोपी कुछ हालत में नमाज में ना पहनना कुफ्र तक ले जाता है तो नमाज को बगैर दाढ़ी के पढ़ना कहाँ तक ले जाता है? भागे हुए नमाज के बाद जवाब नहीं दिया मेरा, मतलब अमेजिंग सिचुएशन थी। कुफ्र मतलब आप समझ रहे हैं आप किस चीज़ पे कह रहे हैं? तो दोनों फरीक ने अफराद तफरीद के शिकार हो गए, मतलब एक वो लिमिट्स पर चले गए कि कुफ्र टोपी ना पहने तो नमाज ही नहीं होती। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो माहौल नहीं है, लेकिन आज भी गांव में ऐसा माहौल मैंने देखा है, लोग मस्जिद जाते हैं टोपी अगर नहीं है उनके पास और वहाँ मस्जिद की टोपी नहीं है तो नमाज चल रही है और मस्जिद से चले जाते हो। अब उनसे पूछे क्यों, वो टोपी नहीं है तो दूसरा भी अरे टोपी नहीं है क्या, ठीक है फिर चल जाओ तुम। तो टोपी इतना ज़रूरी हो गया कि नमाज नहीं हो रही है कुफ्र तक चला जा रहा है, ठीक है। और एक तरफ ये भी जो है इफरात और तफरीत के शिकार है कि हम बगैर टोपी की नमाज पढ़ते तो पूरी मस्जिद बगैर टोपी की, ये भी दुरुस्त नहीं, इसलिए कि अखलाक नबी में से ये चीज़ शामिल थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही सर ढकते थे, हमेशा नमाज रोज़ा ज़कात बैठते चलते फिरते बाजारों में खेत में खलियान में काम हमेशा ढकते थे। और सहाबा और सलफ सालीन की ये तरीक़ा रहा उनका कि जो शख्स सर नहीं ढकता था उसको अपना तलामी स्टूडेंट कबूल नहीं करते थे, इसलिए कि सर ढकना ये बड़ी अहम चीज़। अब बहुत सारे लोग आते हैं, नहीं हर कल्चर का एक तरीका होता है, एक साहब मुझसे बहस करने लगे टोपी कल्चर है, बोले सर ढकना आप सलम के ज़माने कल्चर था। मैंने कहा ये बात आपने मेरे सामने बोल दी, किसी और के सामने मत बोलिए, फिर तो कल आप बोलेंगे दाढ़ी भी कल्चर था अरबों का, फिर आप बाद में बोलेंगे लिबास भी अरबों का कल्चर था कि ढकने से ऊंचा पहनते थे, फिर आप ये भी बोलेंगे तो हर चीज़ फिर कल्चर में चले जाएंगे, आप सलम की सुन्नत पूरी कल्चर में निकल जाएंगी, वैसा नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमल किया वो आइन सुन्नत है और क़यामत तक के लिए उसका मुकाम वही रहेगा, चाहे वो अरबों का कल्चर था या नहीं था। कुछ चीज़ें आपने बिल्कुल कल्चर के मुताबिक जो अरबों में तरीका था कुछ को नहीं किया, आपने हज के लिए शुरुआत की वहीं से मीकात बांधी जहाँ से अरब बांधते थे दौरे जहालत में, लेकिन आपने हालांकि वो कल्चरल पार्ट था उनका लिया चूंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही था, आपने लेकिन हज में कपड़े नहीं उतारे जो कि अरब नंगे होकर करते चूंकि वन इस्लामिक था, समझिए आप। तो आप क्या बोलेंगे, नहीं वहाँ से निकलना कल्चर नहीं, अब सुन्नत है वहीं से हज को आप निकलेंगे, वही उसकी मीकात होंगी, उसका उससे पहले या उसके बाद में आप करेंगे तो शुरू में हज बराबर नहीं होगा, मतलब अहराम बांध के आपको मीकात से पहले जाना है ना, गुस्ल लेके वो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लिहाजा अशद दोनों फरीक एकदम शिद्दत इख्तियार, एक तो कुफ्र और नमाज ही नहीं होती और दूसरे ये कि हमेशा ही नहीं पहनते पहनना चाहिए। मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तानी माहौल को आप जहन में रखिए, और एक दाई बहुत सेंसिबल होता है और अकल से काम लेता है और अपने फ़ायदे का काम करता है हमेशा दुनिया के लिए और आखिरत के लिए, है ना। तो देखिए एक शख्स है जिसको मैं इतनी सारी बातें जो दर्स मैंने अब तक लिया यही लिबास में सिर्फ टोपी उतार के बयान करूँ तो मेरी दर्स का स्टार्ट होंगी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह जाहिल टोपी नहीं है क्या सिखाएगा दीन मेरे को, खत्म हो गई बात। अब मेरी दावत कैसे पहुंचाऊंगा मैं किताब सुन्नत, जरूरी नहीं दर्स में टोपी जरूरी नहीं, कैसे पहुंचाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर वही बात लिबास वही है मेरा जैसा है, अब मैंने टोपी पहन ली, अब मैं बता रहा हूँ कपड़े का थोड़ा है लेकिन फिर भी अच्छा बोले तो टोपी कोटिंग है वो, जिसकी वजह से अगर किताब सुन्नत उसके लिए कड़वी दवा है तो ये मीठी कोटिंग है जिससे किताब सुन्नत को निगल लेता है। तो अगर वो बोले ये नहीं चलती मेरे को बड़ी होना सख्त वाली तो मैं वो भी पहनने को तैयार हूँ, केक के जैसी रहती है ना एकदम कड़क सख्त, मैं कुछ भी पहनने को तैयार हूँ। अगर कोई बात मेरी टोपी की वजह से समझ में आती है और कोई किताब और टोपी की वजह से कोई इंसान कोई बात मेरी कबूल कर लेता है तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती, समझे आप, इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो फिर अगर हम लोग भी ऐसी जिद इख्तियार कर ले कि हम किताब और सुन्नत के मानने वाले, लेकिन वो बोलता तुम टोपी नहीं पहनते, मसला सिर्फ तुम्हारी टोपी का और कुछ भी नहीं, तो ले भैया एक नहीं दो पहन के आता, तीन पहन के आता, दो एक्स्ट्रा लगा के आता, टोपी से ही है क्या मसला, तो ले कर लेता। इसलिए कि मैं वो हूँ, एक दाई हूँ और दाई जानता है अपना काम कैसा, इसमें कोई हुरमत नहीं है, कोई हराम चीज़ नहीं है, कोई मकरू काम नहीं करे, कोई गलत काम नहीं करे, याद रखें हमसे एकदम ये कोई मसला ही नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि सर ढाकना आप सब की सुन्नत थी हमेशा, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर इससे मेरी बात पहुँच जाती है लोगों तक तो इससे बड़ी खुशनसीबी नहीं हो सकती कि किसी ने मेरी टोपी की वजह से किताब और सुन्नत की बात मान ली, होता है नहीं हमारे पास। तो मैं कह रहा हूँ हम भी जिद ना करें, वो एक एक तरफ भागे हद से आगे तो हम एक तरफ भाग रहे हद के उधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम टोपी पहन रहे तो हम नहीं पहनेंगे, तुम ऐसा करते तो हम नहीं करो। कुछ लोगों ने एक उसूल बना लिया, जो वो लोग करते हैं ना वो अपन उसके खिलाफ करना बोले, वो सुन्नत के खिलाफ करते ये सुन्नत है बोले, ऐसा कोई उसूल नहीं। तो लिहाजा टोपी सर ढकना ये जो आप सबकी सुन्नत है, अब वो टोपी से आपका आयन सुन्नत अगर कोई कहे क्या है तो टोपी पर अमामा बांधना, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। तो टोपी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन क्या टोपी नहीं तो नमाज नहीं होती? तो नमाज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, टोपी के बगैर नमाज दुरुस्त है, इसमें इंशाल्लाह से कोई कमी नहीं आती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर टोपी पहनने से आपके अमल को वो तस्दीक करे कि नमाज का तरीका अलग है, क्या है इससे पूछता हूँ, लेकिन टोपी की वजह से बोलते नहीं टोपी नहीं पहना तो पूछने का नहीं इससे आगे कुछ, तो आपकी दावत भी रुक जा रही है, तो मैं कहता हूँ फिर तो आप ज़रूर पहने, उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो लिहाजा नमाज का लेकिन उससे कोई ताल्लुक